sevdamız Türkiye. Türkiye aşkımız Türkiye. Yanında kardeşi, ayırır onları askerin ateşi. Adına darp edildi Fettoş'un itleri. Halk sokakta başkomutanın emri. Bayrak veda vatan için askeriz. Çünkü zenginiz, saf ve temiz. Kimine şehittiriz hiç şüphesiz. Şarlatan Feto'ya hoca demeyiz biz. Hadi bak çünkü gerekirse kanı deli gençlik. Türkiye'nin fırkateyni ve beyni. Bozdu kiminin ezberini. Mutlu ve güçlü bir Türkiye derdi. Akın akın geliyoruz bu akımın dolu akıl tüm dünyayı titretiriz. Bu da yakın yolumuza engel koysalar aşıp. Damarındaki gücü unutma sakın. Türkiye sevdamız Türkiye. Türkiye aşkımız Türkiye. Türkiye sevdamız Türkiye. Türkiye aşkımız Türkiye. Meydanlar yakışanım yani milletin. Her biri kardeştir memleketimin. Bir ölür ama bin doğar milletin. Başka vatana hiç olmadı milletin. Refah yaşam için gerek demokrasi. Ön yargı yapma ve kafanda sil. Neyimiz farklı, neyimiz farklı. Hepimizin ecdadı ve yaradanı bir. Göster gücünü olup da öncü. Davana sahip çık, vatanı övücü. Nöbetin daimdir emanete gözcü. Bizim gibi gençlerdir geleceğe sözcü. Sorular belli, kimsin ne amacın. Amacımız belli, biz barış için aracı. Nice fatihler doğuracak bacım. Bunun için sana minnettarız anacım. Türkiye sevdamız Türkiye. Türkiye aşkımız Türkiye. Türkiye sevdamız Türkiye. Türkiye aşkımız Türkiye. Sevdamız Türkiye. Türkiye aşkımız Türkiye. Türkiye sevdamız Türkiye. Türkiye aşkımız Türkiye.